Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz Ehl-i Beyt ilgili hadis-i şerifler. Ehl-i Beyt peygamberimiz yani torunları ile ilgili hadis-i şerifler inşallah. Birinin hadis-i şerife başlıyorum Rabbim izniyle. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ehabbu Ehl-i Beyti İleyye El Hasenü Vel Hüseyinü. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Ehl-i Beytimden Aile Efradından bana en sevimli olanı Hasen ile Hüseyin buyuruyor. Hazreti Hasan. Bir Türkçe'de buna tabi Hasan diyoruz azı cemaatimiz. Aslı Hasen sin ile aslında Hasan deyince sat oluyor, anlamı bozuluyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin 4 tane kızı vardı. En küçük kızı Hazreti Fatıma validemiz. Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'nin evlenmeleri Medine-i Münevvere'de Hicri 2. yılda oldu. Hazreti Fatıma validemiz, Allah ondan razı olsun, evlenme çağına gelince tabi o gün için bütün sahabelerin gözü hem Hazreti Fatıma gibi bir cennet kadınına salih kişiye sahip olmak hem tabi peygamberimize damat olmak amaçları hepsinin gönlünde o vardı o gün için. Fakat peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin bu konudaki görüşü yoktu. Rabbim ne emir verirse onu yapıyordu. Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamberimize emir-i ilahi bildirdi. Kızın Fatıma'yı Ali'ye ver buyurdu. Ve bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kızı Fatıma'yı Hazreti Ali ile evlendirdi. Hicri 2. yılda. Bir yıl sonra 3. yılda bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sabah namazı kıldıktan sonra hiç oturmadan mihrabında acele ayağa kalktı. Hazreti Ali ile birlikte dışarı çıktılar. Baktı sahabeler acaba ne oluyor derken doğru kızını eline itti Aleyhisselam Hazretleri. Ver o gece Peygamberimizin torunu dünyaya gelmiş muhteremler. Yeni daha dünyaya gelmiş. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Hasen'i torununu yani kucağına aldı. Sağ kulağına ezan okudu. Sol kulağına kâhme getirdi ve Hasen ismini peygamber kendine taktı. O isim. O güne kadar Arabistan'da bu isim pek kullanılmazdı. Bu isim yoktu Arabistan'da. İlk olarak Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunu torununa taktı Hasen isminde. Hasen Hüsn'den geliyor ki güzellikten geliyor. Yani güzel anlamına geliyor Hasen ismi. Peygamberin tabi çok sevdiği torunuydu Hasan Efendi Hazretlerimiz. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin vefatında Hazreti Hasan 8 yaşındaydı. Henüz daha yani çocuk çağında daha buluğa ermemişti kendisi. Peygamberimize çok benzeyen 7 kişi vardı. Peygamber benzeyen. Bunların başında Hazreti Hasan gelirdi muhteremler. Hazreti Hasan'ı gören sanki peygamberimizi görmüş gibi oluyordu. O kadar peygamberimize çok benziyordu. Hazreti Hasan tabi dedesini, Allah'ın Resulünü tabi herkesten çok seviyordu. Yetim kaldı dededen. Fakat 6 ay sonra Hazreti Fatıma validen vefat edince hem dededen hem anneden yetim kalmış oldu. Hazreti Fatıma annemiz muhteremler peygamberden sonra ancak 6 ay yaşadı. 6 ay yaşadı. Yemeden, içmeden, her şeyden kesildi. İsmi Fatıma, Fatıma-tü Zehra gibi namlı lakapları vardı. Fatıma-i Betül ismine dövüştü. Betül artık dünyada her şeyden kopa anlamına geliyor. Mevlamıza döndü. 6 ay sonra o da hem Mevlamıza hem babasına Resulullah'a kavuştu tabi muhtemelen. Hazreti Hasan Efendimiz Hasan Ali'nin tabi oğlu. Onun yanında büyüdü. Onun terbiyesinden büyüdü. Zamanın her bakımdan örnek insan oldu. Hasan Efendimiz Küfe'de biliyorsunuz o konu geçmişti. Şehit edildi. Hazreti Osman'dan sonra halife olmuştu. Hastalığın halifeliği de en sıkıntılı günlere geçti. O zamana kadar insanların saçı, sakalı pek ağarmazdı, beyazlanmazdı yani. Peygamber Aleyhisselam'ın vefat ettiği zaman Peygamberimizin hem başındaki hem sakalındaki beyaz kılların sayısı 20'yi geçmiyordu. Ama Hazreti Ali halifeliği döneminde çok sıkıntı geçirdi. Çok devamlı sıkıntı geçirdi. Sağ başta geçirdi. Onun bütün başı, saçları, sakalı bembeyaz ağarmıştı. Kısaca özetlemek gerekirse Ramazan'ın son günlerinde ki Kadir Gecesi sabahında olduğu rivayet ediliyor. Sabah namazını kıldırmak üzere evinden çıkarken ama öleceğini sağladığını biliyor kendisi mutlaka o durumda. Hatta Ramazan son günlerinde iftarda yalnız 3 lokma alırmış. Ben Rabbime midem boş gideyim diye ölümünü bile bile evinden çıkarken harici denen bir melun işte kılıçla kendisini başını ağır yaraladı. Hemen tabi orada şehit olmadı. Biraz hasta yattı. Hasta halinin bu şehit olması üzerine büyük oğlu Hazreti Hasan onun yerine halife oldu. Hazreti Hasan Efendimiz Radan Hazretleri halife oldu ama onun da bir özelliği vardı. Dünyada hiç gözü yoktu. Yani halife olmak, bilmem ne olmak hiç onun gözünde yoktu. Ve şöyle derdi kendi kendine, Allah-u Teala benim dedemi derdi. Allah Peygamber asıllarını kastediyordu. Dünya ile ahiret arasında muhayyer kıldı, o artık istedi derdi. Hep onun gönlünde kenara çekilmek, inziva etmek, Mevla'ya kulluk etmek, insanlara o açıdan yardımcı olmak manevi olarak. Hazreti Hasan'ın nesline şerif derler. Şeriflerdir onun nesline. Genelde kutupların çoğu onun neslinden geliyor atacağım bakınız. Hazreti Hüseyin'in nesline seyitler deniyor. Ondan gelene torunlarına seyitler deniyor. Hasan'ın nesline ise şerifler deniyor. Kutupların hemen hemen çoğu hep onun neslinden geliyor. Öyle bir özellik, onun özelliği. Şimdi bir hadis-i şerif gene okuyayım, ikinciye geçirelim inşallah. Bu hem Hazreti Hasan'ın bakınız, halifeli zamandaki yaptığı bir olay, bir ayrıca Peygamberimizin bir mucizesi. Bu. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin mucizeleri ikiye ayrılıyor. Biri yaşadığı dönemle ilgili olarak o anda yaşanan mucizeler. İkincisi ileride gelecek olayla ilgili mucizeler Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin. Buyuruyor Peygamber bu hadis-i şerif ikincisinde Etani melekün Feselleme aleyye. Bana bir melek geldi buyuruyor. Melek geldi, gelen melek bana selam verdi. Ne zemine semayı lem yenzil kabliha. O öyle melekti ki ilk defa dünyaya indi. Daha önce hiç dünyaya gelmemişti. Bakın Peygamberimizin özelliğin bir de bu, melekleri de tanıyor baktın, tanıyor. Yani hangi melek dünyaya geldi gelmedi, tanıyor buyuruyor. Bu melek ilk defa dünyaya geldi, bana selam verdi. Febeşşereni ve bana müjde verdi buyuruyor. Melek müjde verdi. Ennel hasene vel hüseyine. Hem Hazreti Hasan, hem Hazreti Hüseyin Efendimiz, Seyyida Şübab ehl-i cenneti. Bunlar ehl-i cennetin gençlerinin en üstüne olacaklar, efendisi olacaklar. Demek ki bunlar fazla yaşlanmadan ölecekler. O anlama tabi geliyor. İkisi de cennet ehlinin halkının gençlerinin seyidi, yani efendisi olacaklar. Tabi böyle oldu bunlar. Tekrar döneceğim konuya inşallah. Üçüncü adı şerife geçiyorum inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, El Hasenü ve Hüseyin'ü, hem Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Seyyida Şuhab Ehli Cenneti. Ehli Cennet'in gençlerinin efendileri. Bırakın aynı hadis-i şerif. İlerisi danışıyor. Men ehabbehüma. Kim ki bunlar onları severse. Bakın burada bir mesele var muhteremler. Kim ki ikisini, Hazreti Hasen'i, Hasen'i severse, onları severse, fakat ehabbeni, o kimse gerçekte beni sevmiş demektir buyuruyor. Yani Peygamberimizin torunu diye sevildiği için onları seven Peygamber sevmiş oluyor. Ve men ebgallahuma, kim onlara kızarsa, onlara düşmanlık ederse, fakat ebgallani, o kişi aslında bana buğz etmiştir, bana düşman olmuştur buyuruyor. Demek ki Peygamberi seven kişi, elhamda hep tabi sevilir inşallah aziz cemaatimiz, ki Rabbimiz sevgimizi Rabbim inşallah gerçek sevgiye dönüştürsün. Şimdi burada aklıma bir şey geliyor. Benim sonra onu açıklayayım inşallah. Şunu aklıma geldi. Sevgi diyoruz. Sevgi, sevgi. Nedir bu sevgi? Nedir sevgi? Sevmek insanlara özel bir manevi duygu. Yani bedendeki kalıbı aşan, et kemiğini aşan manevi duygu, sevgi insanlara özel bir duygu. Mesela bir kuş dişisiyle gezer tozar. Abi kedi köpek de eşlenirler bunlar. Ama onlarda sevgi yok onlarda. Yalnız o andaki bir isteklerini tatmin ederler o kadar. Hayvanlarda bu özellik yok. Sevgi insana özel manevi duygu. Bakın manevi duygu diyorum. Ya bu kalple değil. Biz öyle zannederiz ki yani sevgi zannederiz, kalple zannederiz. İşte kalple seviyorum. İşte sevgi kalpte deriz. Hayır değil muhteremler. O değil böyle şey. Peki nasıl oluyor bu iş? Şimdi günümüzde bu konu daha açık anlaşılıyor günümüzde. Bir kimsenin kalbinde sevgi var. Herkese var tabii ya. Sevgi deyince mesela bir çocuk doğal olarak annesini sever. Babasını sever. İşte abisini, kardeşini sever. Genç mesela bir kızı kız erkeği sevebilir. Bir kişiyi örnek alalım. Onun kalbinde bazı sevgiler var kalbinde. Şimdi günümüzde ne oluyor? Kalp nakli yapılıyor günümüzde. Kalp nakli yapılıyor. Şimdi bir kimsenin kalbi nakli yapacak kalbine. kalbi anlayacak. Ona başlığın kalbi, kalbi yere takılacak. Şimdi bu kişinin kalbinde tabi bunun özel sevgileri var. Bunun oğlu vardır, kızı vardır, torunu vardır, eşi vardır, şu vardır. Kişinin kalbinde kendi çevresine özel sevgiler var kalbinde. Ne oluyor? Bu kişinin bu kalbi çıkarılıyor. Ona başlığına kalbi takılıyor. Halbuki takılan o kalpte başka sevgiler vardı. Ama bu kişi değişmiyor ama. Bakın burada. Yani sevgi, şu bildiğimiz et yığırı olan kalpte olsaydı sevgi, bir kişinin kalbi alınıp da ona başkasının kalbi takılınca o kalpteki sevgiler buna devam etmesi gerekiyordu. Bu kişi kendi evladı yerine onları sevmesi gerekiyordu muhtemelen. Demek ki bu sevgiyi azı cemaatimiz böyle bedene aşan manevi duygu işte bu. Bir kimse Peygamberimiz demek ki Seyyid Aleyhisselam Hazretleri'ni Rabbim inşallah gerçek sevgi mevcudu nasip tatırsın inşallah. Peygamberimizin torununa sevmemiz de gerekiyor. Hazreti Hasan Efendimiz babasının yerine halife olunca Hicri 40. yılda olduğu olaylar. Hasan Efendimiz biliyorsunuz Küfe'ye yerleşti. Şimdi o kasaba yok orada ama. Çünkü beddua ediliyor o kasabaya. Kasaba yok şimdi orada. İmam-ı Azam'ın da yaşadığı yerde Küfe şehri Irak'ta. Hasan Ali orada şehit edildi kendisi. Yerine oğlu Hasan Efendimiz geçti. Fakat oranın halkında ne hikmetse bir itaatsizlik olurdu onun hakkında. Devamlı bir kargaşa. Kargaşa olurdu. Bu için Hasan Efendimiz Hasan Muaviye'ye karşı tam üstünü sağlayamadı. Hasan şimdi halife olunca ne yaptı oranın halkı? Tabi buna biat ettiler. Ya Hasan illa Muaviye'ye karşı savaş aç, ona savaşalım. Hasan de çok halim selim, yumuşak huylu, savaşı sevmeyen, barışı, anlaşmayı seven kişi. Fakat baskı zoruyla mecbur kaldı, ordu toplandı. Bakınız muhteremler, tam 40 bin kişilik ordu toplandı. 40 bin kişilik ordu toplandı o dönemde. Muazzam kuvvet tabii toplandı. Ve Şam ordusuna doğru giderken Hazreti Hasan Efendimiz şöyle baktı ki hem kendi tarafından hem Hasan Muaviye tarafından ki onlar da Müslüman tabii. İki taraftan da çok kan dökülecek. Binlerce kişi ölecek. Tabii ölülerin de herkesin bir çevresi var. Ölülerin çevresi var. Eşi dul kalacak. Yavrusu yetim kalacak. Annesi babası gözyaşı dökecek. Hazasında çok yumuşak huylu merhamet olduğu için buna bir türlü gönlü razı olmadı. Hasan-ı Muaviye mektup yazdı. Biz ikimiz sebep olmayalım, böyle Müslüman kanı dökülmesin, biz barışalım. Ben de halifeten çekileceğim, halifeliği sana bırakacağım. Birkaç şartı vardı, buna kabul edersen. Hasan-ı Muaviye de o da hemen kabul etti bunları. Halifeten çekildi, çoğu çemsini aldı, Medine'ye gitti, oraya yerleşti. Şimdi bakın aziz cemaatimiz, yalnız kader açısından baktığımız zaman her şeyi orada görüyoruz. Yani kader ufkunda her şeyi görüyoruz bakınız. Bu işin böyle olacağını Peygamber daha önce buyurmuştu Aleyhisselam Hazretleri. İşte Hadis-i Şerif 4. de okuyorum. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İnne ibni hâzâ. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Hasan torununda işareti göstererek şöyle buyuruyor. İnne ibni hâzâ. Şu benim yavrum. Şu var ya. Seyyidün, bu seyyittir. Yani Çok ulvi, yüce bir makamı vardır. Halimdir, Selim'dir, Kerim'dir böyle. Ahlaken çok güzeldir. وَلِعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُسْلِحَا بِي بَيْنَ فِيَتَيْنِ عَظِّمَتِ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Allah ümit ediyorum ki bu yavru sebep olacak iki büyük İslam ordusunu barışmasına bu sebep olacak. Buyurdu bak muhteremler. Bu buyurdu. Hazreti Hasan Efendimiz tabi Hazreti Muaviye'yle anlaşıp da onu halife bırakınca, ona biat edince, o güne kadar Hazreti Muaviye bagi hükmündeydi. Bagi hükmündeydi. Nedir bagi? Meşru devlete isyan kişi anlamındaydı o güne kadar. Ama Hazreti Hasan Efendimiz halifeden çekilip bunu Hazreti Muaviye'ye devredince Hazreti Muaviye'den sonra meşru halife oldu kendisi. Bir de sonuca bakalım şimdi. Peygamberimizin bu güzel torunu ki Peygamberimize en çok benzeyen Hazreti Hasan Efendimiz Medine'ye yerleşti. Tabi orada hem cemaatiyle meşru oluyor, onlara ruhsa feyze saçıyor, sohbetler yapıyor ki ibadet kendisini verdi, dünyayı tamamen terk etti. Öyle yaşındayken Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezid. Muaviye sahabedir adı cemaati. Ona Hazreti kendini kullanıyoruz. Ona saygı duyuyoruz. Ama oğlu Yezid'e saygı duymuyoruz ona kendisine. Onun ismini söylüyorum onu. Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezid. Baktı ki babası Hazreti Muaviye ileride yani ölüm yakın halifeyi tekrar Hazreti Hasan'a verecek. Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezid bunu sezdi. Sırf bu taht yani saltanat hırsı ile ve halifelik kendisine olsun diye ne yaptı bu kişi? Hazreti Hasan'ı öldürmeye karar verdi. Önde onu engel gördü. Saltanatı önde bir engel gördü. Onu öldürmeye karar verdi. Tabi bu işi de gizli yapmak istedi. Yani bilmesi istedi. Ne yaptı bunun için bakın azı cemaatimiz? Ne yazık ki çok şeyde böyle kadınlar kullanılıyor. Bu da böyle yaptı. Tabi burada kötü kadını kullanamazdı. Hazreti Hasan Hanım müsait değil tabi ona. Hazreti Hasan Efendimizin hanımı vardı Esma isminde. Ona gizli haberci gönderdi. O kadını kandırdı. Kandırdı. Nasıl kandırdı? Ben sana Şam'dan özel çok kuvvetli zehir göndereceğim. Sen bu zehri kocan eşin Hasan'a içirirsen o bundan mutlaka ölür, kurtulamaz. Eğer sen bu işi yaparsan sana muazzam bir altın gümüş aşırı bir meblağ vaat etti. Bir ikincisi seni alacağım, kendim eş yapacağım buyurdu. Tabii Hasan Efendimiz Allah yolunda terk-i dünya olan bir kişi. Yezid halife olacak ileride. O gün halifesi de dünyanın tek süper gücünün başı olacak. Yani tam saltanat. Dünya her şey gülmüş ona o durumda. Ne yazık ki aziz cemaatimiz Peygamberimizin sevgili torununun nikahında olan o bedbaht kadın, o hain kadın Yezid'in bu şeyine aldandı. Onunla anlaştı. Ona belirli muazzam bir para, altın gümüş verecek ve Yezid evlenecek. Evlenecek. Buna Yezid zehir gönderdi. Hazreti Hasan'ı bir defa zehirledi. Ölmedi, kurtuldu ama ondan. Hasan hiç şüphe etmedi tabi ondan. İki defa tekrar teşebbüste bulundu. Yine zehirledi. Ve az koymuş herhalde. Yine öldüremedi. Hastalandı geçti. Üçüncü seferinde üçüncü defa çok fazla zehir koymuş. Ne yazık ki Hasan Efendimiz zehirlendi bu sefer. Artık öleceğini anladı. Anladı öleceğini. Ama hanımla yine şüphe etmedi abi gene. Nereden onu bilmiyor kendisi. Kardeş Hüseyin'i çağırdı. Bak kardeşim dedi. Allah Teala bize dünyayı vermiyor dedi. Biliyorsun babam çok çektiydi halifeyken. Ben de dedi baktım olmayacak, bıraktım. Sakın benden sonra halife olmaya özenme dedi. Bir sır dine çalışalım dedi. İnsan irşad edelim dedi. Bize bu yeter dedi. Ve kardeşim şöyle dedi. Kardeşim Hüseyin, benim dünyada tek bir arzum var şu anda. Tek bir isteğim var. O da dedemin yanına gömülmek, defin olmak. Dedemin yanına. Peygamberimizin yattığı yer, kabri şerifi, Hazreti Ayşe annemize ait özel odayı doğru çıkın karası. Git dedi, Hazreti Ayşe'ye dedi, benim için rica dedi, eğer izin verirse dedi, ben dedin yanında gömüleyim oraya dedi. Ben dedeme doyamadım dedi. Onu çok severdim. Dedem beni severdi. Ona doyamadım. Tek isteğim dedin yanında gömülmek. Hazreti Ayşe annemize tabii izin verdi ama yazık ki Hazreti cemaatimiz Emevilere ait olan yani Yezid taraftarı olan kişiler Medine'de buna engel oldular, kargaşa çıkardılar. Hazreti Hüseyin'e baktı ki çok itiraf oluyor, bir kaos kargaşa olacak. Benim abini de böyle şeyi sevmezdi bu şeyleri dedi. Bunun üzerine abi Hasan Efendimiz'i Cenab-ı Bakı'ya götürdü, oraya defnetti. Orada şimdi mezarı kendisinin. Peki sonra ne oldu hanımı? Hanım da demek ki şu ona yakışmıyor ama. Peygamberimizin mübarek torunu Hazreti Asiye'nin ölümü üzerine, vefatı üzerine zevcesi Medine'den kaçtı anlaşılmasın diye doğru Şam'a gitti. Yezid'i buldu, saraya gitti. İşte ben verilen görevi hakkıyla yaptım. İşte hem o parayı vereceksin bana, hem sen elmek istiyorum beni. Beniyken al dedi. Yezid dedi ki, peki ben size dururum. Babama bir danışayım dedi. Babam haber olsun. Baba sana dedi ki, baba, Hazreti Muaviye yani. Baba durum böyle böyle dedi. Bu Hazreti Hasen'i zehirledi. Ben buna söz vermiştim. Bu nikahımı alacağım diye. Sen izin verirsen, ben nikahımı alacağım. Hazreti Muaviye dedi ki, yavrum dedi. Peygamberin torununu zehirleyen kişi, böyle vefasız, hain kişi, yarın sana daha büyüğünü yapar dedi. Yarın başka birisi ona bir şey teklif eder, sana daha kötüsünü yapar dedi. Bunun değil ki dedi, böyle yaşam hakkı yok bunun dedi. Bunu öldürmesi kısan gerek diye dedi. Hemen Celat'ı çağırdı, baştan vurdu bir kılıcını. Kalınca zora da ne para alabildi, ne izle kavuşabildi. Canı cehenneme gitti muhteremler. Onu da vereceğim. Şimdi gelelim inşallah Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin ikinci torunu Hazreti Hüseyin'e. Aklımıza burada bir sual gelebilir. Acaba Fatma annemizin Hazreti Ali'den başka oğlu çocuğu olmadı mı? 3 tane oğlu oldu Fatma annemizin muhteremler. Biri Hazreti Hasan, ikinci Hüseyin, üçüncü de Muhsin'di. Yalnız o küçük yaşta öldü o. Bebekken öldü o. Onun için bilinmiyor böyle. Tabii kızı da olmuştu. Hazreti Hüseyin Efendimiz, adı cemaatimiz, o Hicri 6. yıla doğdu. 3 yaş küçük abisinden. Tabii genelde bir de insan evladı olsun, torun olsun, ne hikmetse küçükler biraz daha bir daha sevilir tabi. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri torunu Hüseyin'i sağ kucağına alıpmış severken Peygamberimizin son zamanda bir oğlu olmuştu İbrahim isminde. Hicri 8. yılda. O da yavaş artık emekli yürüme başlamıştı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sol dizine oğlu İbrahim'i aldı. Sağ dizinde torunu Hüseyin Efendimiz oturuyorlar. Onlara Peygamber ikisini seviyor. Hazretleri. Cebrail Aleyhisselam geldi. Dedi ki, ya Resulallah, Allah Teala buyuruyor, bunların birini Mevlam alacak senden. Birini alacak Mevlam, birisini alacak senden. Hangisini alsın? Rabbim bunu sana bıraktı. Ama birini alacak mutlaka. Hangisini alsın? Peygamberimiz bir oğlu İbrahim'e baktı. Tabi evladı, içi canı yanacak. Hüseyin'e baktı, şöyle dedi, ya Cebrail, eğer Mevlam oğlum İbrahim alırsa, içim yanacak. Ama yalnız ben yanacağım. Eğer Rabbim Hüseyin alırsa, hem ben yanacağım, hem Fatıma'm yanacak, hem Ali yanacak. O zaman yalnız ben yanayım, İbrahim'i Allah'a kurban edeyim buyuruyor muhteremler. Ve Hazreti İbrahim Efendimiz 2 yaştan gelmeden Mevla'ya kavuştu, bu da böyle. Artık intikal etti. Beşinci aşırı geçirdim inşallah beşinciye. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Hüseyin'in minni. Hüseyin benden, benimdir bu Peygamber Hüseyin'e hakkında. Ve ne minhü. Ben de ondanım. Yani birimizin tamamlıyoruz. Peygamber çok sevdi torunu bu da. Ehebballahü men habbe Hüseyin'den. Kim bu Hüseyin'i severse Allah da onu sevsin buyurdu Peygamber. Öyle bir Aleyhisselam Hazretleri. Şimdi Hazreti Hüseyin'e bir gelince muhteremler, hayatına gelince, tabancık özetliyorum bunları. Fazla giremiyorum tabii konuya. Hazreti Muaviye öldükten sonra yerine oğlu Yezid geçti, halife oldu. Bu halifelik meselesi de bir kader meselesi az cemaatimiz. Yani o gün için Yezid'den çok daha üstün insanlar vardı yeryüzünde. Hayatta bulunan sahabeler vardı, tabi'in vardı. Nice büyükler vardı. Onlar öyle olduğu halde neyse kader tabi Yezid'e düştüğü helafet. Her zaman böyle olmuştur bu dünyada. Nice yetenekli kişiler, iş bilen kişiler bazen siyasi mahkum olarak zina çürümüşler de ehliyeti olmayan ahmaklar iktidara gitmişlerdi muhteremler. Yani bugün bile dünyanın süper gücünün başkanına bakınız. Dikkat edin muhteremler. Yani gerçekten oraya layık değil dersiniz. Ne hikmetse ama bu ayrı bir kader konusu tabii bu da. Yezid halife olunca tabii şimdi korkusu var. Hazreti Hüseyin'den korkusu var. Çünkü halkın sevgisi ona doğru tabii. Yani Yezid'e kıyaslanamaz tabii. Hazreti Hüseyin Efendimiz Peygamberimizin torunu, Hasan'ın evladı, Fatıma Validemizin evladı, her bakımdan tekvada, imanda, zühdde, verada her şey üstün bir kişi ilimde. Öyle bir kişi. Doğal olarak da halkın sevgisi onda. Ama bununla beraber tabii her zaman olduğu gibi dünyayı tercih eden de bulunuyor her zaman. Yani ahiretine bırakıp dünyayı tercih edenler, o saltanata yaralanmaya çalışanlar, yağcılık yapmaya çalışanlar, onlar tabii var. Yezid halife olunca Medine valisine haber gönderdi. Hüseyin'i al, ona bana biat ettir. Yani halifini tanıyacak. Bunun üzerine Hüseyin Efendimiz çocuğunu aldı, gizlice Mekke'ye kaçtı. Peki o zaman Mekke nereye bağlı? Mekke de yine Emevilere, Yezid'e bağlı ama azı cemaatimiz. Tabii ne kadar Yezid adil olmasa da o dönemde İslam kanunları uygulanıyor. Uygulanıyor bunlar. Nedir Mekke mükerreme? Emin belde. Mevla buyuruyor Kur'an'da da. Ve hazel beledil emin. Mevla bakın ya. Emin belde, yemin olsun Mevla buyuruyor. Mekke-i Mükerreme emin belde. Ve men dehalehu kâne âmine. Mevla buyuruyor. Başka ayet-i kerimede. Ve men dehalehu, kim ki oraya girerse, haram bölgesine kim girerse, Mekke'ye girerse, kâne âmine, artık o emniyette, güvendedir. Oradaki kişi oradan zorla çıkarılmaz, oradaki kişi öldürülmez. Bunun için birçok kişiler, birçok Allah dostları oraya sığınıp oraya kaçmışlardır. Hazreti Hüseyin Efendimiz de Medine'den gizlice kaçtı, çocuğunu aldı, yakınlarını aldı, Mekke'ye yerleşti muhteremler. Yedi Mekke'de kalmak orada, emin bellede. Orada bir saldırmazlık hakkı var. Bütün Müslümanlar orada. Hatta şöyle ki, av bile, bir vahşi hayvan av bile Mekke haram bölgesine kaçtı mı, sığındı mı, onu dokuramaz ona. Ve yine hatta Mekke'de haram bölgesinde kendi çıkan ot koparılmaz. Kendi biten ağaç kesilmez orada. Ama kişi kendi özel bitki yetiştiriyor, onu kesebilir. Ama doğal olarak, tabi olarak kendi biter ot koparılmaz muhtemelen. Orası emin belli orası. Emin belli orası. Gerçekten her tür afattan emin belde orası. Yalnız Peygamberimizin zamanında bir gün orada hafif bir deprem oldu. Şöyle oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yanında üç kişi var Peygamberimizin yanında. Üç kişi var yanında. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman vardı. Mekke'de bir dağa çıktılar. Dağa çıkınca dağ başladı sallanmaya. Tabi dağların, taşların da bir özelliği var cemaatimiz. Anlayamıyoruz tabi bunları böyle. Allah yarattığı her varlığın mutlaka bir özelliği var böyle. Hatta hayatı var. Hayatı var böyle. Bunlara hayatı tabii deniyor. Onların doğal bir hayatı var. Onların hayatı böyle devam ediyor. Ki atomların, elementlerin, elektronların dönüşlerinin, Allah'ın zikretmelerinin. İşte evliya bunlara görüyor az cemaatimiz böylece. Yani bir baktığımız zaman, dağlara taş attığımız zaman, toprağa baktığımız zaman, onları cansız, ruhsuz, ölü aşağı varlık görürüz böylece. Ama evliyalı onları görüyor az cemaatimiz. Yani elektronlar, nasıl Allah zikrediyor, aşk ile böyle. Allah zikrediyor böylece. Tabii peygamber, Hazreti Bekir, Ömer Osman Hazretleri dağa çıktılar. Dağ başladı sallanmaya, Mekke başladı sallanmaya. Titreme başladı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri elindeki asa denekle vurdu. Hafiften dokundu yere. Ya cibali kıffi, ey dağ dur, sallanma. Aleyki nebiyyün ve sıddıkün ve şehidan buyurdu. Üstüne bir peygamber, bir sıddık, iki de şehit var üzerinde buyurdu. Hazreti Bekir, anındaki sıddık kendisi. Peygamber belli. İki de şehit var. Hazreti Ömer, Hazreti Osman bin baktılar, anladılar, onlar şehit olacak onlar. Anladılar. Yani Mekke-i Mükerreme, emin belde orası. Yalnız adı cemaatimiz, ahir zamanda kıyamete yakın, oraya saldırı olacak, Kabe yıkılacak mıdır? Yıkılacak. Hem de Afrika yakasından gelecek. Habeşistan tarafından gelecek saldırı. O yakadan gelecek, Kızıldeniz'den saldırı gelecek. En son Allah korusun, Kabe'ye muazzama yıkılacak. Hazreti Hüseyin Efendimiz gelin işinazı cemaatimiz, Mekke'ye emin beldeye sığındı. Orada ibadet çekildi. İnsanlar işaretle meşgulken bu defa Yezid'in halifeliğine kabullenemeyen kişiler, özellikle Irak halkı, başta Küfe halkı olmak üzere heyete gönderdiler Mekke-i Mükerreme'ye. Mektup yazdılar. Ya Hasan Hüseyin'e, ya Hüseyin ne olur? Irak'a gelsen tekrar buraya gel. Halbuki senin hakkındır. Biz sana bağlıyız. Diye ısrarla kendisine 150 kadar mektup yazılmış kendisine. İlla gel derekten. Şimdi Hazreti Hüseyin Efendimiz tabii orta kaldı şimdi. Bir davet var, bir görev veriliyor. Tabii bir de bakıyor ki Yezid'in icraatı da adaleti tam olmuyor. Buna göz yumsa günaha girecek kendisi belki de. Tabii o yüksek içtihadıyla, tekva ilmiyle gitmeye karar verdi. Kardeşi Muhammed Hanefi vardır, kardeşi. O Hazreti Fatma annemizden değil ama. Hastalığın soyuk aldı hanımdan kendisi. Kardeşi Muhammed Hanefi geldi, abi Hüseyin. Biliyorsun, en çok hayatta seni severim. Ne olur gitme. Onun halkına güven olmaz dedi. Halkı dönektir. Bak babam ne oldu? Büyük abim hastane oldu. Gitme oraya dedi. Fakat onlara dinlemedi. Tabii bu da kader. Elinde değil kendisinin de. Ve çoğu çocuğunu, işte kardeşlerini, yeğenlerini, hatta ablalar falan da vardı kendisinin. Onları hepsini aldı. 72 kişi develere binip oradan Mekke'den çıktılar. Küfe, Irak'a doğru gidiyorlar. Tabi karşı taraftan Yezid bunu haber aldı. Her tarafta ajanları vardı. Altına konuşup bunu izliyorlardı. Haber aldılar bunların. Baklar ki gerçekten Irak'ta halk Hüseyin'e karşı çok sevgili muhabbetleri var. O eğer Irak'a Küfe'ye gelirse Halim Akam'a geçebilecek. Yezid'in tahtı sallanacak. Sırı bir taht meselesi, saltanat meselesi, bir koltuk meselesi. Mesele tabi. Yezid bu defa mektup yazdı Irak Genel Valisi'ne. İbn-i Ziyad denen kişi ki, melun kişi, çok gaddar, canavar, manasip kişiydi. Ne yap ne et, Hüseyin'i küfeye sokma diye. Tabi bu konuya fazla girmeyeceğim az cemaatimi. Çok acıklı konu tabi bu konu tabi ki. Hazreti Efendimiz daha küfeye yaklaşmadan önce bir öncü birlik, 2000 kişilik gönderildi oraya. Onu geri dönmesin diye ve suya yaklaşmasın diye onu çöğe doğru çektiler. Ve Kerbala o zamanlar bir çöl halindeydi. Sahra, çöl halindeydi o zamanlar. O tarafa doğru bakın çekti oraya. Hüseyin Efendimiz oraya gelince gece gelmiş oraya sordu. Burası neresi? Burası dediler Kerbela. Baktı iki kelimeden birleşiyor. Kerbela. Kerb Arapça sıkıntı, darlık anlamına geliyor. Musibet anlamına geliyor. Da bela zaten bela anlamına geliyor. Demek ki kaderim ben burasıymış dedi. İyi yer burası değil dedi. O zaman aklına geldi. Babam Hazreti Ali Sıfır'a giderken ben de yanındaydım. Buradan geçmiştik. O zaman babam demişti diyor hastalığı için. Benim evlatlarımdan bir grup buraya şehit olacaklar demişti bana diye babam diye. Demişti. Demek ki benmişim dedi. Tabii kadına boyun eğdi. Adı cemaatimiz orada Hasan Efendi, Hüseyin Efendi Hazretleri yanında bulunanları çoluk çocuğu hepsi bunlar hem susuz kaldılar orada. Ve sonunda Muharrem ayının 10. Cuma günüydü o günü. O gün şehit oldu Hazreti Muhammed'ler. Daha fazla inmeyeceğim bu detaylarına. Gerçekten acı bir şey. Çünkü Peygamberimizin torunu Hüseyin Efendimiz olduğu gibi Hazreti Hüseyin'in ablaları da vardı. Zeynep falan da vardı orada. Şey vardı. Yani Peygamberimizin torununda erkeği kız da vardı. Onlara karşı sırf saltanat, taht kavgası, koltuk kavgasından dolayı onlar gerçekten de zulüm edildi, susuz bırakıldılar ve çok hırs şekilde şey edildiler orada. Yalnız işte kadınlar, ufak çocuklara kaldı, kız çocuklara kaldı. Bir de Hazreti Hüseyin'in bir oğlu vardı, Ali isminde Zeynel Abidin denirdi ona. Üç oğlu ismi Ali'ydi. Bu orta Ali. Bu savaşa katılamadı. Hastaydı. Çadır yatıyordu. 20 yaşlarında vardı. Tam savaşa dönemdeydi. hasta oluşundan savaşa katılamadı, çadırı yattığı için tekrar kurtuldu. Mevla'nın hikmeti, o anlatım nesli girecek o cemaatimiz. Şimdi bu olayda, bu olayda bakın adı cemaatimiz, Peygamber tarafından önce bildirilen bir olaya bakınız. Hiçbir şey boş boş deyin. Altıncı adı şerifte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, kâmin indi Cibril'ü. Cebrail'le beraber konuşuyorduk. Yanında da buyuruyor Peygamber. Yanından kalktı da fâdde seni Cebrail'den bana şöyle dedi. Ennel Hasene, Ennel Hüseyin'e yüktelü, bak muhteremler, Ennel Hüseyin'e, Hazreti Hüseyin kesin olarak yüktelü öldürülecek. Nerede? Bir Şattil Fırat'ı, Fırat'ın kenarında. Fırat Nehri hemen yanarak geçiyor. Fakat 500 kişilik bir birlik su yolunu tuttu. Buna su vermiyorlardı. Su vermiyorlar böylece. Ağızları kurudu, dilleri çıktı ve artık sallandı. O kadar susuz kaldılar. Tabii savaşta kan kaybı var, su kaybı var. Bilhassa böyle susuzluktan çok çektiler Kerbela'da. Yani bu susuzluk meselesi meşhurdur böylece, Kerbela meselesi. Bakın az cemaatimiz. Yani her şey ezelle, kaderde belli olacak bunlar böylece. Rabbim böyle olsun demiyor bak. Bu da var muhtemelen. Yani kader yazısı, o konuya kısa temas etmem gerekiyor herhalde şu anda. Kapalı kalmasın diye. Hazreti İmam-ı Azam'ın bu konuda bir kitabı vardır. Fıkhı Ekber diye. Onu şöyle buyuruyor. Allah Teala kadere yazdı. Izdırarı değil, İhtiyarı deniyor. Yani böyle olsun mecbur değil ama o gün insanlar kendi istekleri öyle yapacaklar. Yani Allah Teala bunu tam biliyor bunu derler. Biliyor. Zaten haşa bilmese olur mu demeden. Yani kim ne olacak bir insanı bilmesin da olmaz tabi, hüviyet olmaz tabi. Hadis-i baştan geçiyorum inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Cebrail Aleyhisselam bana şöyle dedi. Hüseyin Fırat Nehri'nin hemen yakınında öldürülecek. Ve kâle, Cebrail Aleyhisselam devamlı şöyle buyuruyor Peygamber'e, helleke en eşümbeke min türbeteyi. Cebrail şöyle Peygamber'e, ya Muhammed, ister misin? Hüseyin'in şehit olacağı yer topraktan alayım da sana koklayayım. İster misin koklamak onu? Kultu ne an? Evet dedim diyor, isterim koklamak. Hemet de gidehü fekabde kabdeten min turabi. Hazreti Cebrail Aleyhisselam Medine'den uzattı elini Irak'a, Kerbela'ya. Oradan avuç toprak aldı. Peygamber işte ya Muhammed dedi. Bu toprak şehit olacak. Şehit olacak yer orası. Fe'ataniha. Cebrail Aleyhisselam o toprağı bana verdi Peygamber'e. Al ya Muhammed bu toprağı. Felem emlik ayneye enfaldılta. O anda gözlerime malik olamadım, hakim olamadım. Gözlerime yaş taştı buyurun buraya. Tabi torunu şehit olacak bu dönemler. Şimdi adı cemaatimiz Hazreti Efendimiz tabi orada şehit edildi. Yalnız işte kadınlar, kız çocukları kaldı. Biri de Ali isminde Hazreti Hüseyin'in evladı kaldı. Bunları tabi bağlayıp İbn-i Ziyad vardı, Irak Genel Valisi. Şimdi gerçekte Irak Genel Valisi İbn-i Ziyad denen kişi, o hain melun kişi, kendi tabi gelmedi, birlik gönderdi. 6000 kişilik bir birlik. Bundan 70 küsur kişi, tabi kadın çocuk işlerine var. Ne yapar? Bir şey yapamaz tabi bunlara. O birlik komutanı ki Ömer isminde, tabiinden kendisi, iyi niyetli kişi, çok istiyor, Hüseyin'i kurtarmayı istiyor. Hatta zaman tamamen işte mektup yazıldı, şunlar oldu, bunlar oldu, şunlar, bunlar oldu. Fakat o da kurtaramadı. Elinde değil kendisi. Hatta içindeki münafıklar, onlar saldırıyorlar. Buna izinsiz bir kumanda izinsiz saldırıyorlar. Tabi sahibi bitince bu mecbur olarak, bu İbn-i Ziyad'ın emri üzerine Hazreti Hüseyin'in başını ona gönderdi. Oğlu Ali Zeynel Abidin'e ellerine bağlayıp ve kadınları oraya gönderdi. O İbn-i Ziyad denen mevlun kişi, bakın muhteremler, önünde Peygamber torununun başı yatıyor. Kanlar içerisinde yatıyor, leğende. Konmuş yatıyor orada. Sırf bu saltanattan dolayı bu, ondan dolayı içine hiç acımışlığı gelmedi. Gelmedi. Hatta Hasan'ın son oğlu Ali'nin de öldürülmesini istedi. Bunu da öldürün. Bunu da öldürün dedi. Bu nesli kalmasın deyince Hazreti Hüseyin'in kız kardeşi Zeynep, onun halası oluyor böyle. Hazreti Zeynep ortaya atıldı. Birdenbire başladı, bağırıp ağlamaya başladı. Önce beni öldür, onu öldürürsün diye. Onun önüne geçti. Onun ağlamasıyla ilk mesela Rabbim kalbine merhamet verdi. Tabi aslında kadere bu kalacakmış kendisi. Kanı kalacakmış. O kaldı yanında. Sonra bunları Yezide gönderdi o. Yezide gönderdi. Başını oraya gönderdi. Hazreti Hüseyin'in başı şimdi Kahire'de muhteremler. Kahire'de bir cami vardır. Meşri Hüseyin deniyor camiye. Meşri Hüseyin. Yani Hüseyin camisi denen Kahire'de Mısır'da bir cami var. Hazreti Hüseyin'in başı o camide methun orada. Bedeni ise Kerba'da kaldı. Bedeni orada kaldı. Şimdi adı cemaatimiz bu konuya neden de değindik. Bir de o konuya gelemedi inşallah. Biliyorsunuz 10 Muharrem'de işte bulunduğumuz ay Muharrem ayı. Yani bu sene itibariyle nasip olsa Perşembe günü Muharrem 10. günü. Buna Yevmül Aşura deniyor. Bizler Türkiye'mizde Aşura değil aklımıza tatlı geliyor. Sanki o tatlıyı yapmak çatmış bize öyle geliyor. Aslında Aşura Arapça 10. Aşere 10 demektir. Arapça sayı rakam olarak Aşura 10. demektir. Yevmül Aşura 10. günü demektir. Şimdi biliyorsunuz Muharrem ayının 10. gününde kendilerine Şii denenler, kardeşlerimiz derler, inşallah imanlara dürüst olur inşallah Teala. Ne yapıyorlar bunu az cemaatimiz? Bu konuyu istismar ediyorlar. Sanki Hazreti Hüseyin'i haşa Sünniler öldürmüş gibi istismar ederek Hazreti Hüseyin'in şehit olduğu Muharrem ayının 10. gününde tabi bir şey gösterir yapıyorlar. Hatta kendilerine isten zincirle kendini döverler diye kan içine kalırlar, işte şiiri söylerler, şunu bunu yaparlar, bağırır çağırırlar. Bu arada Sünni Müslümanlara bir de tabi burada saldırıyorlar. Sanki bu Sünni yapanlar gibi. Halbuki bu mesele Sünni Şii mesele değil bu mesele. Nedir bu mesele? Sırf bir saltanat meselesi, bir koltuk meselesi bu. Her zaman olmuştur bu. Öyle olmuş ki bazen saltanat uğrunda kardeşini öldürmüş adı cemaatimiz. Bunu öldürmüş bu şekilde böylece. Yani inşallah akıllara başlarına gelir de İslam'ı bölmezler inşallah. Çünkü bu çok mühim mesele adı cemaatimiz. Bu Şii Sünni meselesi inşallah tabii bu elimize gelmedi bizim bu. Bu yüce Mevlamıza kalan mesele, bizi aşan mesele bu. Ancak temennimiz İslam birliği bozulmasa bari. Zaten biliyorsun bütün İslam'a saldırıyor bütün dünyadan. Bütün dünyadan. Müslümanlardan hoşgörü bekliyorlar. Hoşgörü bekliyor Müslümanlardan. Ama kendileri her türlü kötü yapıyorlar İslam'a karşı yapıyorlar. Hiç olmazsa inşallah kalansa Müslümanlarda birlik beraberlik olsa inşallah. İkinci mesele inşallah. Son dışarı okuyacağım inşallah. İslam'dan matem tutmak var mı? Şimdi bunu Şiiler bir nevi mateme dönüştürüyorlar, matem. Hasen'in şehit edildiği günü, 10. günü, tabii bizim işimiz yanıyor muhteremler. Onu öldüren bize lanetliyoruz. Bu bir Müslümanlığa sıkılmayan mesele bu. Ama saltanat meselesi, koltuk meselesi, ondan olan bir mesele bu. Bir de İslam'da matem diye bir şey var mı? Hadis'e okuyorum son inşallah Buhari'den. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, La yehillü limretin. Peygamber bu hadis-i şerifini bir kadına söylediği için burada muhatap kadın. Bülü Aleyhisselam Hazretleri bir kadın için helal olmaz, haramdır. Hangi kadına? Tümünü billahi vel yemil ahiri. Hangi bir kadın ki erkek tabirine dahil Allah'a iman ediyorsa, ahiret iman ediyorsa bunu helal değildir. En tuhidde ala meyyitin fevka selasin. Ölen kişiye üç günden fazla matem tutmak helal değil, haramdır. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun ölen kişiye ancak üç gün matem izin veriliyor. Mateme. Nedir matem? Hüzün duyma, gelende evden çıkmama, işte eski büsü giyme, kara bir şeylere giyme ancak üç güne izin veriliyor. İlla ala zevcin, ancak kadının kocası ölürse, bu bir ayrılık var burada. Bir kadının kocası ölürse, فَاِنَّهَا تُوِدُ عَلَيْهِ اَرْبَاتَ اَشْرُمْ وَاَشْرَى. O zaman kadın 4 ay 10 gün matem tutması gerekiyor. Buna iddet dönüyor muhtemelen. Bir kadının kocası ölürse, kocası öldüğü zaman kadın o erkeğin nikahında ise, kadın ne yapacak? 4 ay 10 gün iddet bekleme matem de olmuş oluyor. Nasıl matem olacak? Kadın bu müddet zarfında kocası evinde kalacak. Oradan çıkmayacak. Eğer gündüz zorunlu ihtiyacı olsa, getiren bir şey yoksa, gündüz çıkabilir ama gece başına kalamaz. Evinde kalacak. Kadın fazla giyinmeyecek. Takı takmayacak. Yani küpesini, yüzüğünü, bezini çıkacak bunlar kadın böylece. Bu kocasına karşı. Bunun dışında sahabe-i kiramdan Hazreti Ümmü Atiye buyuruyor. Ümmü Atiye Hazretleri adı cemaatimiz, Peygamberimizin kızını yıkayan kadın bakınız. Ümmü Atiye, sahabiyeden bu kadıncağız, Peygamberimizin kızını yıkayan kadın, hadi Zeynep yıkayan kadın. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eşi oturdu, ona tarif ediyordu. Ya Ümmü Atiye, işte önce abdest aldır, önü şöyle yap, şöyle yıka, sağına çevir, soluna çevir. Peygamber eşikte oturdu. Ona emir veriyordu. Sonra sıra kefene gelince Peygamber Efendimiz'e elinde kefenleri parça parça verdi ona. Al önce bunu gömleğini giydir. Al başını örtüsünü giydir. Al şunu sar, bunu sar. Yani Peygamberimizin sevdiği bir kadın Ümmü Atiye Hazretleri. Bu Ümmü Atiye Hazretleri'ni ki sahabiyeden ve gerçekten kadınlar içerisinde üstün bir kadın kendisi sahabe içerisinde. Oğlu öldü bakımdır. Evladı öldü yani. Oğlu evladı öldü. Üç gün matem tuttu. Giyinmedi. Bir yere çıkmadı. Bir matem mahallesine girdi. Dördüncü sabah dedi ki getirin bir üstümü değişeyim bakayım. Koku getirin bakalım. Koku süreyim. Ya Ümmü Atiye ne yapıyorsun? Bak senin yavrun öldü. Yavrum öldü ama Resulullah böyle buyurmuştu. Matem tutmak üç gün sonra haram oluyor. Biraz cemaatimiz. Şimdi demek ki İslam'da matem tutmak diye bir şey yok. Yani ölüm yıl dönümünde ölü diye bir matem havası estirmek, bunu bir törene dönüştürmek, bunu bir gösteriye dönüştürmek, yüzünü gözünü kanatmak, yaralamak, ağlamak İslam'da caizdir az cemaatimiz. Eğer İslam'da matem olsaydı ne olurdu? Sahabeler Resulullah için bunu yaparlar cemaatimiz. Bunu yaparlar efendim. Ne yaptı sahabeler? Evet, Peygamberimizin kesin emri var dediler. Ancak üç gün matem, üç gün ağlaştılar, o matem kaldırıldılar. Lillahi Teala Fatiha. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.